कैसी खुदाई तेरी तूने ही बनाई रब्बा काहे को बनाया तूने इश्क बेजुबा जुबा की भाषा कैसे कोई समझे बता जा काहे को बनाया तूने इश्क ऐसा क्यों होता है दिल ये क्यों रोता है जो नहीं था तेरा फिर क्यों उसकी आस है जो नहीं था तेरा मन है रोता कोई मन में ही घरों का बनाए कहीं छल के खुशियों के आंसू कहीं रोए दुख से नैना नैना ये समझ भी न पाए बाबरा दिल परिंदा समझे बता जा काहे को बनाया तूने